Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 13-ն է, օրը 3:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մատաղիսի միջնակարգ դպրոցի մասին, նրա զրուցակիցն է դպրոցի տնորեն Գեղամ Աղաջանյանը։ Նոր ուսումնականում Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի միջնակարգ դպրոցում աշակերտների թվի աճ է գրանցվել։ Դպրոցի տնորեն Արման Պողոսյանը մանրամասներ կներկայացնի։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարիչը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Թողարկումը կավարտենք կորացույցով։ Նախլսենք Քնար Բաբայանին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ արկակոծված Մատաղիսի միջնակարգ դպրոցում մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին։ Ապրիլի 2-ից դպրոցը չէր գործում։ Մատաղիս հրետակոծության ընթարկեց առավոտյան ժամը 6:10, ասենք մինչև աշակերտների դպրոց գալը։ Աշակերտների մեծ մասը իրենց ընտանիքների հետ տարահանվեց։ Մինչև վերջի կրակոցի գյուղի վրա ապրիլի 26-27-ի գիշերներ, որից հետո արդեն մայիսի կեսերից բնակչությունը կին երեխաները նկատի ունեն, սկսեցին նորից կամաց-կամաց վերադառնալ գյուղ, իսկ այսօր արդեն բավականին մեծ թվով ընտանիքներ գյուղում են, մոտ 90 աշակերտ հաճախեց դպրոց, հույս ունեմ նաև այդ թվը առաջիկա օրերում կմեծանա։ Մինչև ապրիլյան դեպքերը 103 աշակերտ ունեինք, տարին եզրափակեցինք 92 աշակերտով, այս տարի 8 առաջ դասարանցիներ ունենք, մյուս տարիները եղել է 10-12, վերջի զան դպրոցում տեղի չունեցավ, երեխաները տարբեր տեղեր, հիմնականում Ստեփանակերտում մոտակա գյուղարանքներում դպրոցներ հաճախեցին, ասենք ընդ էս բերված տեղի կանգների հիման վրա մենք ստե տարին եզրափակեցինք։ Դպրոցի տնորեն Գեղամ Աղաջանյանը պատմում է, որ դպրոցի տարածքում 6 արկ էր պայթել։ Դպրոցի տարածքում 6 արկ է պայթել։ Դպրոցը բավականաչափ դժեր է, հիմնականում ճարտվել են ապակիներ, պատուհաններն ապշրվել դռները։ Գույքը այդքան չի վնասվել։ Այսօր արդեն դրանք տեղադրված է, կապիտալ վերանորոգման ենթարկվել դպրոցը, որը կատարվել է Կանադահայերի հայհամայնքի միջոցով, հիմնադրամի միջոցով, աշխատանքները դեռ միջևերջ չեն ավարտվել, հույս ունենք, որ սեպտեմբերի միջև կեսերը ներսի հարթարման աշխատանքներն էլ կավարտվեն։ Համենայն դեպս այդ աշխատանքները դասակցությունից չեն խանգարի։ Չնայած ապրիլյան դեպքերի հիշողությունները դեռ թարմ են, բայց զրուցակցիս խոսքով երեխաները մեծ ոգևորությամբ են դպրոց վերադարձել։ Ինչքան էլ զարմանալի լինի, հաճույք են զգում դպրոց մտնելով երեխաները, ավելի աղոթք են, չեմն կարոտել են, մտածում ենք, որ երևի վախ կլինի երեխաների մեջ, բայց չէ, այսօր երեխաները ապացուցում, որ դա այդպես չի։ Մատաղիսի դպրոցը հիմա կապիտալ վերանորոգվում է, այդ թվում շենքի նկուղը։ Նկուղում այսօր էլ աշխատանքներ տարվում է, ասված չէ, եթե նման դեպք լինի, մեր նկուղը գյուղի մասշտաբով ամենաապահով ապաստանն է։ Խոսակցություններ դեռ կան, դեռ վախ կա, մի կողմից անորոշությունն է ավելի շատ խրտող։ Իմ կարծիքով են կրակելու պահերին, տեսակ որ սպասում էինք դրան, ավելի հանգիստ էինք, քան անորոշությունը, որ չգիտես ինչ կլինի, բայց հույս ունենք, որ ամեն ինչ բարոյաճեղ ավարտվում է։ Որ չեն կրակում, այդ ժամանակ անհանգստանում ես, ինչու, որովհետև չէ, ինչու է ճշտամին լռում, եթե լռում որ մի բան սկսում ոգոնե։ Գեղամ Աղաջանյանը վստահեցնում է, որ սահմանամեծ Մատաղիսն ու Մանավան դպրոցը գտնվում են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Գյուղի վերաբերյալ ընդհանրապես հատուկ ուշադրություն կա, թե մեր ղեկավարության կողմից, մեր բաժնի կողմից, մեր նախարարության կողմից վերաբերմունքը կա, ամառային արձակուրդներին կազմակերպվել էր երեխաները տարբեր ճամբարները, մեկնել են, հանգստացել են եւ այլն։ Զրուցակցիս միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։ Որպես բնակիչ եւ ցանկացած բնակիչ առաջին հերթին խաղաղություն լինի։ Իմ կարծիքով խաղաղությունը եղավ ամեն ինչ կանենք։ Մյուս մեզնից է կախված, ասենք երեխայի կյանքը ինչպես անել ավելի հետաքրքիր, ավելի դասերագիջ, ավելի աշխուժ անցնի։ Կարևորը, որ խաղաղությունը նման հարցերը իմ կարծիքով հեշտ լուծելի հարցեր են։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yes,

ով է ասել, ուրաց այն տեղ էր կաց, տունս հերու, թողաց ընկերներիս, ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորսնել անդաց, չեմ մորանում, բաժանում իր ժամին, նորեց տխուր աչքերըթաց, հերանալով ինտեմից, ես ասես հերացա ինձնից, ու հիմա իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ, հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 13-ի թողարկումը մեր հանդիպման օրերն 2:00-ից ուրբաթ ժամը 15:25 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ինչպես միշտ Լուսանկարիչը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով, էջը պատրաստել է Արմինե Բաղդասարյանը։ Գեղեցկություն արձակուրդից հետո Ձեզ հաջողվել է այս տարի արձակուրդն անցկացնել ծովափին։ Եթե այո, մենք անկեղծորեն ուրախ ենք դրա համար։ Սակայն ծովափում հանգիստը միշտ չէ, որ հաճելի հիշողություններ է թողնում։ Օրինակ, շատերը նկատում են, որ ծովից հետո մազերը խամրել են, չորացել ու կոտրտվում են։ Հնարավոր է նաև, որ սկսեն թափվել, այլ խնդիրներ առաջանալ։ Հենց այս մասին էլ այժմ մենք կխոսենք։ Ինչու է արձակուրդի ժամանակ վատանում մազերի որակը։ Ինչպես վերադարձնել մազերի փայլը եւ ինչ է անհրաժեշտ իմանալ ծովափի մազերի խնամքի համար, որոնք պետք կգան ապագայում։ Ինչու են վնասվում մազերը։ Մազերի վերին շերտը կերատինի թեփուկներից է բաղկացած, որոնք մազերը պաշտպանում են շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցությունից։ Արձակուրդի ժամանակ այդ պաշտպանությունը թուլանում է ուժեղ արևի, աղի ջրի, խոնավ օդի եւ անբավարար խնամքի պատճառով, քանի որ այդ ժամանակահատվածում միշտ չէ, որ մազերի համար դիմակներ են պատրաստում, եւ վատն այն է, որ դրանք մազերի վրա բացասաբար են անդրադառնում։ Ինչպես վերականգնել մազերը ծովից հետո։ Ծովից վերադառնալուց հետո պետք է անմիջապես վարսավիրանոց գնալ եւ կտրել մազերի ճյուղավորված վնասված ծայրերը։ Եվ քանի որ արձակուրդից հետո պետք է աշխատանքի գնալ պատշաճ տեսքով, իսկ փողնել քիչը, ուրեմն տնային պայմաններում մազերի մաչերի վերականգնման համար հետևեք մեր խորհրդին։ Միան թե սկզբում հիշեք մի շատ կարևոր խորհուրդ. վերականգնման ընթացքում օրացեք մազերը ներկելու եւ քիմիական այլ գործընթացների մասին։ Առանց այն էլ մազերի որակն ընկել է, պետք չէ ավելի վատացնել այն։ Եվ այսպես, որպես սկիզբ պետք է ընտրել ծովից հետո մազերի վերականգնման արդյունավետ դիմակներ։ Հիմնականում դրա համար պահանջում են հասարակ ու մաչելի բաղադրատարեր։ Օրինակ, ինչ որ կգտնվի խոհանոցում, ձիթապտղի յուղից խնամքի միջոց։ Պատրաստման համար պետք է 2 ճաշի գտալ ձիթապտղի յուղ, 2 ձվի դեղնուց, 1 թեյի գտալ կիտրոնի հյութ։ Այս ամենը խառնել եւ տարածել խոնավ մազերին, պոլիէթիլենը գխարկ դնել, սրբիչով փաթաթել ու պահել կես ժամ, հետո լվանալ։ 6-8 շաբաթվա ընթացքում շաբաթը 3 անգամ այս դիմակը դնելուց հետո մազերը լիովին կվերականգնվեն։ Մատնել են մտքերս, մատնել Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 13-ի թողարկումը կավարտեն կորացույցով, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Սորը շոկոլադի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Չեզարե Բորջան, վերածննդի դարաշրջանի իտալացի քաղաքական գործիչ, Սեմուել Ուիլսոնը, ամերիկացի առևտրական, որը դարձավ Ամերիկայի ազգային խորհրդանիշ Քերի Սեմի նախատիպը, Միլթոն Հերշին, ամերիկացի արդյունաբերող, հիմնել է շոկոլադի համաշխարհային հայտնի ընկերությունը, Արթուր Հենդերսոնը, անգլացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Ռոբինսոնը, անգլացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Փրիսթլին, անգլացի գրող, դրամատուրգ, Իմա Սումակը, պերուացի հայտնի երգչուհի, Մորիս Ժարը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Օսկար Սանչեսը, Կոստարիկայի պետական քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ժակլին Բիսեթը, անգլացի դերասանուհի, Ալեքսանդր Ռոզենբաումը, շանսոն ոճի երգերի ռուսաստանցի հեղինակ կատարող, Ֆաբիո Կանավարոն, իտալացի ֆուտբոլիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։